شکارا دی مینا ایمان اکڑا اشنا تنک زوانی دی قربان اکڑا اشنا تنک زوانی دی قربان اکڑا اشنا شکارا دی مینا ایمان اکڑا اشنا تنک زوانی دی قربان اکڑا اشنا تنک زوانی دی قربان اکڑا اشنا د دین وطن پر مست مینا اشنا تن زان کڑ دتن وین اشنا تن زان کڑ دتن وین اشنا هر حمل دی دز مری کڑ اشنا تنک زوانی دی قربان کڑ اشنا شکار دی مین ایمان کڑ اشنا تنک زوانی دی قربان کڑ اشنا تنک زوانی دی قربان کڑ اشنا تا دشمنان پا غم اختکرو اشنا دا سرماز غای دیور چپکرو اشنا دا سرماز غای دیور چپکرو اشنا کشتای دی غرق یهو دیکر اشنا تنک زوانی دی قربان اکر اشنا شکار دی مین ایمان اکر اشنا تنک زوانی دی قربان اکر اشنا لارا گودر دی ورنور کرو اشنا ورت سر اور دی هر سر کرو اشنا ورت سر اور دی هر سر کرو اشنا شم دی فلانو نا تاغو تکڑا اشنا تنک زوانی دی قربان اکڑا اشنا شکار دی مین ایمان اکڑا اشنا تنک زوانی دی قربان اکڑا اشنا سوکلی ونیا نو سوکران دشو اشنا سوک بیا گوڑا نو سوکان شو اشنا سوک بیا گوڑا نو سوکان شو اشنا سوک دی مردار لکس رس پکڑا اشنا تنک زوانی دی قربان اکڑا اشنا شکارا دی مین ایمان اکڑا اشنا تنک زوانی دی قربان اکڑا اشنا بخت راستا و بخت ورا اشنا بخت راستا و بخت ورا اشنا پشهر دسوی منور اشنا پشهر دسوی منور اشنا گٹا دلو یا اخر وکڑا اشنا تنک زوانی دی قربان اکڑا اشنا شکارا دی مین ایمان اکڑا اشنا تنک زوانی دی قربان اکڑا اشنا شکارا دی مین ایمان اکڑا اشنا تنک زوانی دی قربان اکڑا اشنا تنک زوانی دی قربان اکڑا